أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جزل افضاد فلندرم اتكون الله سبحانه وتعالى vetëm ati i bindemi dhe vetëm ati i falë dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa salamët, salavatët, përshëndetjet e Zotit të bareke ve teala mbi pejgamberin tonë më të zgjedhur në njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë pa ndonjë parathënie në zinxhirin e tefsirit, komentit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala, dhe do të ngjesim më njëherë vargun atje ku kemi ngel nga fjala e Zotit xhelel xhelalu në surën Al-Baqara ajeti 90, dhe do të vazhdojmë sot me shpjegimin e fjalës së Zotit 91 të surës Al-Baqara. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ajeti 91: "Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alayna ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم". Thot Allahu xhelel xhelalu në ajetin 91 të surës Al-Baqara, dhe kur thuhet atyre, pra takdiri, ajo e cila u flitet atyre është jehudët, kur thuhet atyre besoni atë që ka zbrit Allahu, ata thonë ne i besojmë ajo e cila është zbrit tek neve, pra e kanë për qëllim prej Teuratit. "ويكفرون بما وراءه", dhe e mohojnë tjetrën pas Tevrat, pasat edhe Allahu Gjellewala, ve huë l'haq, edhepse edhe ajo që ka e mohojnë është haq, sikur që ajo që ka e besojnë është haq. "Musaddiqa lima ma'ahum", dhe nuk vjen ndesh Kur'ani me Tevratin, por është musaddiq, e vërteton Tevratin Kur'ani Zoti Gjellë Gjellalu. Thetë Allahu Tebareke ve Teala: "Kull, felime të këtulune embije Allah", thuaj, atër pse i vritni për nga mberet Allahu. Ka thani Ibn Qayyim el-Juzeyjia, që shë cituam në ligjëratën e kaluar, këtu ka një lloj takdiri. Pra, Allahu xhela thot, thuaju, pra, çdo përgjigje që ata japin ata, ti thuju. Pra, Allahu xhela u tha, ju pse se besoni Kur'anin, ata thanë ne besojmë Tevratin. Atëherë Allahu xhela u tha, kjo është hak, Kur'ani është hak, edhe Tevrati është hak. E çdo gjevab që ka ta japin për mos bindje dhe i Kur'ani dhe mos përgjigje dhe i Kur'ani, ti thua ju. Pse i vritnit për nga mbarët e Allahut për para, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar në Tevratin. Pra nëse ju e besoni Tevratin, atërë qka unë ziti ti vritni për nga mbarët, dhe kjo nuk ka gjevab nga se nuk ka në Tevrat që i vrani për nga mbarët. Ando kjo është një demagogji dhe se ne kanë përdor ata, jehudet, e Allahu xhelaluhu i ka mësuar muslimanët se si ti kundërvijen këtyre dyshimeve të kota. Pastaj thot Allahu xhelaluhu në ajetin 92: "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat", juve u ka ardhur Musaj alayhi salatu wassalam. Dhe tha Ibn Qayyim në tafsirin e këtij ajetit: nëse ata thonë supozimisht se na nuk kemi vrarë pejgamber, e vërteta që kanë vrarë, po ja ata thonë s'kemi vrarë, atër Allahu Gjellë Gjellalu i balafaqon me Musajn, nga se ata pengamberin më të madhë të kicili përkacohen është Musaj. Ata se kanë vëra, është e vërtet se kanë vëra, por qka u thëtë Allahu Gjellu Ala, vërtet u ka ardhë juve Musaj. Walakad, këtu ka wallaj, pra ato gjevabët qka ju jipni, ato plot pëtëne qka i mohoni janë të vërteta, por ja neve do të zbresim në gjithë diskutim me juve, "Wala qad ja'akum Musa", e Musa së në mëhoni që ju ka ardhi uve, nga se ju me ta po krenoheni. Ata tha Allahu xhellahu ala: "Bil bayyinat", me argumente të qarta, "thumma takhadhtumul ijla min ba'di", e kur ai mungoi pi juve disa dit, ju adhuruat viqin. Kjo çfarë shpjegimi ka? Ata tha Allahu xhellahu ala: "Wa antum zalimun", ju jeni zullumqar. "Wa antum", "wa antum", fjala antum është për atyre të cilët u drejtohet ligjërimi drejt për drejt, juve, jo ata. Pra ju jeni zullumqar në mohimin e Kur'anit dhe në në gjetjen e formave të ndryshme për ta mohue fjallën e Zotit e vare kjo e tjala. Tham në ligjeratën e kaluar se nga këto ajete, dhe këtu jemi dikun të balafacimi edhe më indjeshëm me jehudët, ku për nga mberi sallallahu alaihi sallam tani fillon me këto ajete me ju gjujt dhe me ju refuzu çdo detal mbër të cilin ata kapën. Pra njëherë Allahu xhallahu ala ua solli muslimanëve nëpërmjet pejgamberit s.a.s. nëpërmjet Kur'anit historikun e jehudëve. Kan bëu kështu, kan bëu kështu, kan bëu kështu. Tani po ballavoçohet drejt për drejt me ta. Dhe Zoti i Unjel Xhelalu shiko e shpalosi një tërsi të historisë që kur ata të kapën për histori, muslimanët janë vetëdijshëm ku po kapën. Pra Allahu xhallahu tregoi historinë e bijve të Izraelit, që nga Ademi alayhi salatu wassalam dhe rrjedhshmërinë e bijve të Izraelit, që kur të ballafaqohet drejt për drejt, e ata të kapën për diçka nga historia, muslimanët janë syçel dhe çdo dyshim që e hedhin, ata çka kundërvijnë me prej muslimanëve me ata çka është e vërtetuar në histori. Tani tham meselja të se do ta diskutojmë në këtë shpjegim të ajetit 91 92 është si ka mundësi me ardhë Musaj e Muhamedi s.a.s. edhe Isa i biri Mërjemit edhe krejt për nga mërë të Zotë i Gjelluala me ata që ka Allah e ka qujtë bejinet argumentet të qarta, si ka mundësi me ardhën e këtyra argumenteve thumë të khattu mul ijjile min ba'di dhe me adhuru njëri ju vichin pas argumenteve të qarta. Këtë mesele Ibn Qayyim el-Jauziyja e ka shtjellue dhe në përfundimin e meselës dhe konkludimeve ka thënë, dhe kjo është meselja më e madhe e cila e sqaron kuptimin e islamit. Pra këtu po e hazoj fundin e meselës për ta theksu rëndësin. Meselën të cilën sot do ta trajtojmë në tefsir të këtyra ajeteve, këtë mesele Ibn Qayyim el-Jauziyja në fundin pas e rrumbullakson qysh janë mendimet e cila më e sakta, e ka qujtë kjo është prej meseleve l'idham, prej meseleve të mloja, mbi të cilat ndërtohet kuptimi i fez dhe themeleve të fez e Zoti Gjellë Gjellalu. Si e ka qujtë këtë mesele? E ka qujtë këtë mesele, wa huna i khtulife fi meseletin adhime. Në këtë kontekst janë përplasur mendimet në një mesele të madhe. Wa hije, dhe ajo mesele është kështu. Pra, njëherë e gjuan apo e shpjegon çka jemi të fol, se shpesh herë ndodh një keq kuptim. Ka mundësi hedhet një tezë e caktuar, pika caktuar të diskutimit dhe dëgjuesi dhe lexuesi nuk i kupton për çka po flet dhe i shkon mendja dikun tjetër. Pastaj krejt ajo autori që ka me fol nuk e kupton. Pse? Se pika për të cilën e ka gjujt tezën, pikën diskutu se autori, se ka kuptu lexuesi. Pastaj i ka shku mendja dikun tjetër dhe nuk e kupton. Kësa i thojnë tahriru mahal en niza. Kush dëshiron për me engrit meselen edhe më lartë, kësa i thojnë tahrir mahal en niza. Do me thonë me përcaktu për pikt pikën ku jemi të diskutu. Nëse për shembull, nëse na nuk e diskutojna, kjo ndodhë mjekësi. Për shembull, nëse ti shkon të një doktor dhe mjek i cili nuk është i fushës për pikt të smujës qka te e kije, krejt ajo qka ajtë fol ndrejtimin e ati, ti nuk bando bibisaj, sepse janë me halli, është vendi për të cilin të fol, aj fol që tërkun, ti fol që tërkun, edhe s'ki mundësi me mordobi. Andaj shikoj Ibn Qayyim el-Jauziyja njëherë e shfaq çka jemi të fol. Kur ta kuptoj çka jemi të fol, pasaj vjen gjykimi. Çka është meselja? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, janë polemizuar pra mendimet e dietarëve në një meselë të madhe dhe ajo është ilmi, dituria. A e tërheq me veti do e mos udhëzimin? Pra me fjalë tjera, a e ban dija, kur dikush e merë dijen, a i vjen në paket, pra në qatë grumbull, a i vjen edhe udhëzimi apo jo? Pra dikush nëse lexon dhe mëson dhe ka një informat për një diçka të caktuar, a i vjen që a i mu udhëzu me një herë në ata? Këta do të diskutoje. A da jemi të ajetet ku ata kështu diskutonin. Dhe që na e besojmë Tevratin, nuk e besojmë Kur'anin. Dhe Allahu Gjellë tha, juve ka ardhur Musa me argumente. Si ka mundësi me argumente? Dhe ata mos me ndjek argumentin. Ndërsa ajete të tjera plot, i pamë se Allahu i cilësoj ata se din, kanë dije. Andaj Allahu Gjellë ora shiko, temat më akademike që i ka sjell në kundërvim dhe refuzim të një kategorie caktuar njerëzve janë jehudit. Nuk mundesh me gjithë në Kur'an, marrë shpallose, këtë Kur'anin, që Allahu i trajton nësarat mënir akademike. Qa këmë, dalala e ka humbë budhën. Nuk mundesh me njani cile ka humbë rrugën, pa dije me diskutu me ta. A ti të shmidhon ka dalë, ullë të se ti zdi kur gjo. Nërsa këta të zëtë din, ka lëbos të vratin, janë shtyme për nga merin së sëllem, me gjithë dije, me këta është më polemik, është ma e zjartë meseleja. Andaj të di përnë kajme gjëzije. Mesele, a e tërheq me veti, pa tjetër, dituria udhëzimin. Wa la yatakhallafu anhu al-huda illa li'adami al-ilm aw naqsihi. Thot, a ndodh që udhëzimi mos me ardh për shkak mos dijes apo dijes së mangët. Thot, përndryshe, me njohjen e prerë nuk është i përfituar dalali. Pa ka mundësi dikush me ditë tamam komplet udhëzimin dhe mos me mujt më udhëzu. Ibn Qayyim do ta diskutoje mendimet e dietarëve. Wa annahu la yastalzimu al-huda faqad yakunu ar-rajulu 'aliman wa huwa dhallun 'an 'amd. Thot, nga se ndodh se njeriu të jetë i dijshëm dhe të jetë i humbur me qëllim, çuçi janë jehudët. Hadha mimma ikhtalafa fihi al-mutakallimuna wa arbab as-suluki wa ghayruhum. Kjo mesele është diskutuese dhe ka polemik në mesin e mutakallimunëve. Kush janë mutekelimunët? Ata që flasën në emër të fejës Allahu Gjellë Gjellalu, wa erbabu suluk, dhe njerëzit e udhëzuar, tësët i dalin zot udhëzimit, edhe tjerë postyre. Tani, para se me i prezentu mendimet, Ibn Qayyim al-Jauziyji ka prezentu dy grupe. Një grup e ka thonë një mendim, dhe një qëtër një mendim, dhe në fund ka ndërhy vetë për me i pajtu, apo me emledh pikën cila është me esakë. Para se me përmend mendimin e parë, edhe njëherë e ripërsërisim çka do flasim. Pra, biseda është udhëzimi që do me thonë, mi u bindë Zotit, mi u bindë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mu vë njeriu ha rob i Zotit me kuptimin e Allahu xhelel xhelal në Kur'an. Kjo a vjen paket me ilmin, a nuk vjen? Kjo mesele madhe. Nëse e kupton këtë mesele, këtë të nëzgjohë se pak, nga se ndoshta, do më thonë, deri sa të prezentojmë dy klasët e mendime, pasaj i Ibn Qayyimi se si ka hindë mjetë me gjiku këtë meselen, ndoshta në mërë disa ligjerata, cila do bia e kësaj? Cila është do bia e kësaj? Do bia e kësaj nga se Ibn Qayyimi e Gjuzi e thotë kjo mesele është ndërtuar komplet kuptimi islamin mbi të, do bia tjetër e kësaj mesele jo është se, qelët tyje, edhe mua edhe çdo kush ka e kupton këtë mesele, pse dikush mundet me ditë dhe mos mund udhëzu? E pse njëri ka më pak dije dhe është udhëzu? Çiçi ka përmendë Ibn Sheikhul Islam Utaimia shpesh në librat e tij se ndodh që njeriu me shumë noksanllëk të aklit, të mendjes, mu ka një udhëzu. Mu ka një udhëzu. Dhe ndodh njëri është gjeni, është i aftë, ja prat mendja fort. Dhe nuk e uzon Allahu xhallahu ala. Kjo mesele është shumë delikat, shumë e ndjeshme. Shumë e ndjeshme. Madje thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, "Monama sa është e ndjeshme kjo." Thot, ndodh që disa njerëz prej filozofave të muslimanëve mrena, kur ti shohin disa të udhëzum në fe, që nuk janë të kapaciteteve të larta të mendimit e diskutimit, ndodh se këta më shku edhe më shumë ka dalali. Si reflektimi urrejtës ndaj njerëzve. Edhe e ka pru këtu argument, krejt fjalët e pejgamberëve dhe Nuhi a.s. prej tëre, kur ata i kanë thonë Nuhit a.s. qish mund është mukan të i pejgamberët, ti mukan rrug drejt, kur këshire kushtet të ndjek tyje. Njëtë një ka thonë Ebu Gjehli Muhammedit s.a.s. ka thonë ku mund është mukan në khajr, Bilali të vjen për mas. Gëse taj Bilali u ka njeri pak kur farmanaje, robë. E kështë të më ratë. Andaj, kur e kupton njeriu këtë mesele, e kupton në fund pse dikush ka mundësi më kanë i dishëm, edhe pse Ibn Qayyim el-Jauziyja do ta trajtojë këtë term i dishëm, nuk i jepët ati cili nuk është robi Zotit Gjeli Gjelaluhu, edhe pse ai mundet me pas informacione, sikur që ta përmeni shejtanin e kështu me radhë, mirë po marrën siç me për neve cila është ndëruar lezër. Do ta kuptojmë se ka vjen burimi uzimit, edhe kush mundet me nalë, kur t'jetë njës uzimit, qka mundet me nalë të dikush? E kështu me radhë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kalet firqatun, ka thonë një grup. E para grup, kanë thonë kështu. Men araf el haq, ma'rifeten la yashukku fiha istihala an la yahtadi. Ka thënë grupa e parë, pra mendimi i parë është që ai i cili e njeh hakun me një njohje që nuk ka asnjë shybe në ta, asnjë dyshim, është e pamundur mos të udhëzohet. Pra mendimi i parë është se, ka thënë dietarët, kush e njeh hakun të vërtetën pa asnjë shybe në ta, s'ka mjegull në ta. E do njëherë neve, tani, e shohë mi dikush, dime ta shpegue, edhe e kupton shka thot pejgamberi së sellem dhe shka thot Zoti, dhe prapë ofendon dhe nuk i bindet. Shka dyshim ajnë ta, e kështë më ra. Që të bire, ma vonë mendimi i dytë, dhe të bine rasin e Ebu Gjehlit, kër e kanë pyjt e Ebu Gjehlin, kja nuk ka pejgambera. Ka thonë, jo, pejgambera është. Ka thonë, përse se ndjek, ka të rëguar si të veta. Andaj, grupa e barë kanë thonë, është e pamundër më smudhëzu nëse e njef të vërtejtën. Wa hajthu dhalle, fali nuksani ilmi. E kur do që të devion, është përshkak nuksan lëku të ilmi. Pra, grupa e barë kanë thonë, si ta di e të vërtejtën, pra si ta njohë, do e mos u zohët. E si të humbe, atër s'ko dije. Pra, e kanë bo kështu ndërlith meselen. Pra, çdo i u zumë ka dije, dhe çdo i humbur s'ko dije. Pasaj ka thonë, wahtet gjuminu në nususi bi qaulihi ta'ala, dhe janë argumentue për këtë mesele me fjalë Zotit Gjeli Gjelalu. E para me të sene argumentue, kush do në mishënue, Nisa 162. Ka thonë Allahu te bareke, wa ta'ala, lakin rrasikhune fil ilmi, minhumul mu'minune, wal mu'minune ju'minune bima unzile ilajke wa ma unzile min qablik. Ka thonë Allahu gjelluan surën Nisa, të thëlluarit në dije, minhum, pra prej të thëlluarve në dije, dhe besimtarët besojnë në atët që tu ka zbrit tyje dhe ajo që ka u ka zbrit para teje. Pra këtë ajet Allahu Gjellivana, ajetin 162 të surës en Nisa, i ka quajtur besimtarët të thëlluarit në dije. Andaj këta e kanë konkludun nga kjo se ajë cili thëlluat në dije o të zohët. Pasaj thot, fëshehide të ala li kulli rasikhin fil ilmi bil iman. Kanë thanë, kjo grupa parë, Allahu ka dëshmu me iman për çdo njeri i cili është thëllu ndije. Gjithashtu ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Fatir, ajeti 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allahu t'ja ka ndron nga robrit e tij ulemat, të dishmi. Pra këta kur e kanë thënë nga ana tjetër, kanë thënë çdo kush çka ka dije, udhëzohet. Pasaj kanë thënë, ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Saba, ajeti 6. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. Ka thënë Allahu tebareke ve teala, atyre të cilët u është dhënë dija, e shohin atë që ato ka zbrit tyje prej Zotit tan hak. Pra Allahu xhelalu ala i ka thujt ata që e shohin që i ka zbrit pejgamberin sa hak, ka thonë këta kanë dije. Andaj këto kanë konkludu se çdo kush ka dije e ndjek të vërtetë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, ajeti 18, shahid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ka dëshmuar Allahu se ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Dhe melaçet kanë dëshmuar dhe njerëz të dijes kanë dëshmuar. Qa'iman bil qist, Allahu është gjikues me të drejtë. Këta kanë thënë Allahu e ka morë dëshmitar zë njëri të dishëm për kanë, se ajo është i vetëmi cili meriton të adhurohet. Mirë po të da shohëmi se grupa tjetër, këtu deri sa jemi këto që ta mbajmë balancin, grupa tjetër dhe të thojnë, atër që që shpjegojmë këtë tërsi të ajeteve me jehudit. Pra, si kur ilmi, dia, ta bjën të dojë mos udhëzimin, i shdash jehudit mu udhëzu. dhe me qenë të udhëzum, edhe i bje filozofët me qenë të udhëzum, edhe i bje çdo kush ka e di islamin teoretikisht, e që se praktikon mu ka një udhëzum. Dhe kjo është ajo pika e ndjeshmëris. Në të dashovëm në fund, Ibn Qayyim si e ndanë këtë mesele. Dhe Ibn Qayyim el-Jauzi e thot, një pjesë kjo grupja ka qillu, nëse ma jetë në argumentu, edhe një pjesë grupa tjetër ja kanë qillu, kur ti marrë mi të di pjesë, është e vërteta. O, kjo grupë ja ka qillu, se pa ilmë së në dhëzohësh. Dhe grupa tjetër ja ka qillu, që jo veç me ilmë dhëzohësh, dhe kur ti bashkojnë a ilmin ma tjetër në që e kam përmen grupa tjetër, atër thot Ibn Qayyim el-Jauzi, kjo është e vërteta. Pasta e thot, janë argumentu me fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu në surën Ra'd, ajeti 19. E fe men ja'lemu enneme unzile i lejke më rabbi ke l'haku, ke men hua a'ma. Ka than, Allahu Gjellu alën surën Ra'd, a është i barabart, a i cili e din, sa ajo shka të gazbit për Zotit tëndë, është haq, si kur a i cili është qorë. Pra e ka krasu Allahu qorën me atë shka i beson Muhammedi sëllëm, sikur i dishmi dhe i padishmi. Ata ka thënë Allahu, a janë barabar së të dy? Si janë? Kanë konkludu kjo grupë për i djetare se ilmi do e mos e bje udhëzimin. Po nuk është i udhëzum dikush, atër s'ka dije. Pasaj kanë thënë, qasse men nëse qismejn, Allahu i kanë do njerëzit dy grupe. E para prej grupe ulemat, të cilët e din se Allahu është hak, dhe ajo që i ka zbit Muhammedi së sellem, është hak. Pra, këtu ulema nuk e ka për qëllim në kuptimin që është i njohur të njerëzit, nga se për shembull, sahabët trajtohen krejt ulema. Edhepse nuk janë të ati nivellit të sëtë na e dina, por sahabët për shkak ndjekjes së pejgamberi sallallahu alaihi sellem, me këtë ndjekje kanë morë hisën e termit ulema. A në ka thënë Abdullah ibn Mes'udi, se kushdo që i bindet Zotit është alim, dhe kushdo që i kundërvijet Allahu Gjellewala është gjahil, walau kana indehu ilmun këthir, edhe nëse ka ilm shumë. A dhe kjo është e njohur, kemi përmejnë në vendin e vetë. Dhe grupa e ditë që i ka nda Allahu Gjellewaluhu është qorrat të verbrit, dhe ata janë të cilët nuk e mbësojnë Allahun te bareke ve teala. Andaj ka ardhur shumë prej ajeteve në cilësimin e jo besimtarve. Fjala e Zotit Xhelel Xhelalu në surën Baqara 171, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kur i ka cilësuar Allahu Xhelala jo besimtarët dhe munafiqët, ka thënë sum bukmun um, shurd çorra dhe memec. Pra kur i ka përshkruajtur jo besimtarët, i ka përshkruajtur me këtë cilësi kundër ta ilmit, shurd snin. Mi boj Ibn Qayyim el-Jauzi e thot, kjo vjen ndesh me atë sa i mu paskon shurd, që si punon veshi, i bje të klifi. Si kur mos ti punon të syni, i bjen një pjesë të klifit. Si kur tjetë me mec, i bjen një pjesë të klifit. Por shembo, a i cili është me mec, a e ka obligim me thonë shahadetin? Si kur ta kishtë obligim, i bjen një obligim që ka s'ka mundësi mu majtë njërisën e ma ata. Që mi thonë me mecit, thuje shahadetin. Për që shta thuje? Së në thot, mi thonë ati shka shë këshyr. Kjo e kot. Andaj, thot i përnkoj me zëzije, andaj kjo është një pjesë të vërtetës, një pjesë të të dashovëmi më vonë. Pasaj, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu në surën e Tawbe, ajeti 93, vë taba Allahu ala kulubihim fe hum la ja'lemun. Allahu i ka vullosur zemrat të tyre, ata nuk din. Edhe i ka quajtur me muzdije. Gjithashtu janë argumentu me fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu në surën Bekara, këta e kemi përmen tek ajetet e para, khatem Allahu ala kulubihim, ala semrihim, ala absarihim, khishawa. Allahu Gjellalu ka vullos zemrat e tyre, mbi dëgjimin e tyre, dhe ka vendos vula dhe mbulesa mbi sytë e tyre. Pro zemrat, dëgjimin dhe shikimin janë mbuluar, janë të vullosura. Wa hadhihi madarikul ilmi thalas, kad fesudet alejhim. Këto janë tri rrugët e ilmit, ju janë blokuat të rë. Pra grupa e parë që kanë thonë se gjdo kush ka dije, udhëzohet, do e mos, pa tjetër e ka më udhëzue, por ndryshë s'ka dije, këto që kanë thonë, Allahu gjithmon të pa udhëzuarit në Kur'an, i ka cilësu me tri cilësi. Edhe këto tri cilësi janë mbyllet rrugëve të ilmit. Dhe ajo është veshi, syri dhe zemra. Ka dhënë Ibn Qayyim el-Jauzije, dyjat janë tjashtme, të cilat e morin, dhe kjo e treta është baza ku qohet. Roveshje dhe syni marrin dhe qohet e zemra. Tu të rjetja ku më hua Allahu Gjellë Gjellalu. Pra ka thonë, som, bokm, om. Dhe na jetje tere ka thonë, khatem ala kulubihim. Dhe kitë këto e argumentojnë fjallën e tëre se ajë cili ka dyje, dhe e mos është më uzu. Gjithashtu janë argumentu me fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu në surën El Gjethie, ajeti 23. E fara ejte me një teha dhe ilaha hu hawa, wa adhallahu Allahu ala ilmin, wa khatema ala sem'ihi wa kalbihi wa ja'ala ala basarihi khishawaten, fa men jahdihi min ba'dillah, e fa la të dhekkarun. Shikot e ndëruar dhe zër, argumentimi ma jete o shumë i sikletëshëm, o shumë i sikletëshëm. Kër lezon njëri u këtë ajet, dhe zakonisht shikohë njërzit kër argumentojnë me këtë ajet, në surën Gjethje, ajeti 23, është interesant se dy grupët e ka për një ajet dhe argumentohen për dy sendet ndryshme. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, a e ke pati ata i cili e pshin e ti e ka morë për Zotë, Allahu në rujtë. Wa adhallahu Allahu ala ilm, dhe Allahu e ka deviju ata me ilm. E tani, kur njeriu nuk e di tefsirin, çfarë thot? E ka deviju Allahu me gjithë ilm. Edhe pse ka ilm, e ka devijuar. Por do ta bin këta tefsirin në këtë mesele. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dhe Allahu ja ka bllokuar ti dëgjimin dhe zemrën. Wa ja'ala ala basarihi khishawa, dhe në syrin e tij ka vendosur khishawa, mbules. Faman yahdihi min ba'dillah, kush e uzon pas Allahu? Këtë njeri, a fala tadhakkarun, a nuk përkujtoheni? Pastaj thot, ka thon Saidi ibn Jubairi. Saidi ibn Jubairi është prej mufesirave pa khilaf, pa polemik është mufesir. Kanë dhënë, adhallahu Allahu ala ilm, ala ilmihi ta'ala fi. Fjala Zotit, Allahu e ka deviju me ilm. I kujtë është ki ilm? Ka thënë Saidin me Gjubejri, në ilmin e Allahut për ta. Pra Allahu e një atë kushar e ka deviju. I jo që a i ka ilm e ka deviju. Kështu kanë thënë këta. Pra fjala Zotit Gjellë Gjellal, Allahu e ka deviju ata me ilm, me ilmin e Allahu të sajtë duhet më ka një të vju. A e kuptut? Dhe nëse në këto klapat, nga se e shifë një atje të përkëthimet, ka klapa. Ato klapat janë mufesirave. E ndo njëherë dënja të avenon vesh një klap, vesh një mufesir. Êshtë ta kategon tjetër një mufesir. Ndërsa a ka mundësi njëriut me ju kristalizu sureja, fotografia, nëse dikush të abje vesh një cop, një fotos. A mund është ti me pa një foto tamam, dikush ta ka pru vesh gjinsën. Thu, qka kjo? Ti di diqka, po se di krej. Andaj, për mu pa diqka komplet, është me nëzirë komplet fotografien. Pasaj vlerësohë, keq apo mira jo mesele tjetër. Andaj ka thanë, ka thanë Zëgjegji, ej, ala ma seba ka, fi ilmihi te ala ennehu dhalun, kable enje khlukahu. Ka thanë njërë bëtë djetarët mdhej, ka thanë, e dhallahu ala ilmin, e ka deviju Allahu me ilm, ka thon pra me ilmin e Allahut, se aj është i devijuar para se me krijuar. E jo që aj ka ilm. Kështu kanë janë argumentu këta djetarët. Wa khatama ala sam'ihi, ej taba alaihi felem jesma' l'huda. Pra Allahu a ka vullos atyre dëgjimin, ja ka vullos që mësta dëgjon udhëzimin. Pasaj ka thonë, wa ala basarihi khishawa, dhe në sytë ti ka mbules, fela ju bësiru esbab el huda. Aj nuk isha shkacet e udhëzimit. Wa hadha fil Kur'ani kethiru mimma ju bejinu fihi munafat dhe dalali lil ilm. Këta kanë thonë, kjo në Kur'anu shumë. Pro tani nëse na hy me morë këta jetët, andaj këtu i ka përmen disa, që mos të përmen me ke. Me nisash me përmen dhe jetët, i përmen ka imi ka pru dhe disa, neve do të ishmangemi. Të janë të të njëtës, kontekst se Allahu në Kur'an e ka pru dalalin kundër ilmit. Pra me rëndësi kjo grup kanë thënë Allahu gjithmonë në Kur'an e ka pru dalalin, humbjen, karshi ilmit, dhe ilmin e ka bo mbështetës të imanit, dhe dalalin e ka bo mbështetës të gjehli. E kështu me radhë. Andaj janë argumentu se ai cili ka dije pa tjetër është i udhëzuar. Kjo është mendimi i këtyre dietarëve. Pastaj kanë thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka quajtur ndo njëherë në Kur'an jo besimtarët me gjahila. Jo edhin në Kur'an gjëja më që duhet studiu më cila. Për shembull, kafirun, zalimun, fasikun, fujjar, fejara, jahilun. Këtë këto terme janë për një grup, të cilat kanë dozat caktume piksaj, dhe mundet dikush mi pas këtë. Pra mundet mu kanë dikush dhalim, zullum qar. Mundet mu kanë me gjithë dhalim, kafir. Me gjithë kafir, mu kanë edhe qka? Jahil. Dhe mundet mu kanë kafir, so jahil. A gjeni qar? A dhe ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, këtu rrëshqasin kamt. Kënu këmë e se lelit, që tu rrëshqasin kamt. Dhe këtë thot këtu rrëshqasin kamt dhe ka për njës të mdoj. Andaj ka folë për imama të zëtë ka rëshit këtë mesele. Dhe nuk janë da murgjiet dhe khavarisht jashtë ehlisunetit se ashtë vej pra iman apo jo, vetëm se nga kjo kaptin. Se kanë panë Kur'an, her Allah i thot gjahil, her i thot kafir, her i thot dhalim, her i thot fesik, dhe këtu kanë borë të rëbëllim. Andaj këtu ka thonë Shekhur Samëthejmije, këtë që ka e pështon njëri unë këtë kaptin është kapja për ilmin e sahabeve. Se ato për pikë të kanë kuptu që apo thotë pejgamberi së selle. Për ndryshë, nëse njëri ju i qasët vetë, humbë nga se kjo deti, vlezër. Allah njerëzit i shofë mi të deviju, të e studiu një hoqë, mos flasë mi Kur'anin, mëse në deti njëri ju humbë edhe fizikisht, para me no kjo është abstrakte, është sprekët, kjo është edhe më rrezikshme. Pra nëse njëri ju në deti që e prekë, mundet me morë se vepin, e venon anijën 200 metre, 600 metre, prapë mundet me fundos. Çfarë thumë një deti që ti seprek me dorat? Duhet këtë me trun. Kjo është shumë e rrezikshme. Dhe isha njerëz sa let hyn këtu, hyn atë. Mendon se u ka bëu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, elusmi Allahu xhela që Allahu t'na furnizon me modesti. A dhe kanon këtë dietar se Allahu xhela i ka cilësuar njerëzit në Kur'an jo besimtar me jahila. Ka thënë Allahu xhela në surën Furqan, "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Ka thënë Allahu Gjellonë në surën Furqan, ajeti 63, dhe robërit e Rahmanit janë ata të cilët ecin tokë kadale. Haun e kemi përmenë që ka i bje, modest. Haunën i bje, modest. Dhe kur u flasin këtyre muslimanve, robëve të Allahu, gjahilat. Dhe kështu është e përkëthimat, dhe kur u flasin atyre, ignorantët. Kush janë këtë ignorantët? Kush janë këtë ignorantët? Allahu Gjellar ignorant të ku i qunë mushrik të kurejshve. Pra kur, ata i ka qujtë ignorant. Se nga se a i cili nuk e ndjek Zotin Gjellar Gjellar dhe Muhammedin Zezellem quhet ignorant. Quhet ignorant. Pase ka dhe në Allahu të barë kjo e tjala, wa idha semi'u lëghve a'radu an wa kalu lëna a'maluna wa lëkum a'malukum salamun alaikum lanab të ghil jahilin. Ka dhe në Allahu Gjellar në surën Kasas ajeti 55. Kur e dëgjojnë besimtarët arktimin. Sot dëgjohet arktimi më të madhe. A'radu an, besimtarët ja kthejnë shpinën. Pra kur shohin çoroditje, zhveshje, përzierje, dalal, muzikë, humbje. A'radu an. Ilan anësh këta. Pasa ka dhënë Allahu xhelluar, "Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum." Na i kena punë të jonë, punë të tona dhe ju keni punë të juaja. Kështu i kanë thonë sahabët Mekë kafirave. Ka thonë, shka për ju pëngon, na tonat ju t'juve, shënë e punën. Nësë atare ka qenë, koha e dopsis. Selamun aleikum, lalëp të gjil gjahilin. Ka thonë Allahu Gjelluala dhe u thonë, selamun aleikum, lalëp të gjil gjahilin. Na nuk dojna gjahila. Këtu kush është gjahila? Lalëp të gjil gjahilin, kafira. Pse është kafirat? Sepse si kur tishtë gjahilat, i bjen do njëherë muslimani mësë mi folë një muslimanit. Se ka musliman që ka ignorancë. E nëse çdoj musliman që ka ignorancë tishte për qëllim këta jet, i bje që lanëp të gjil gjahilin, na nuk dojmë gjahila mësë me dasht edhe muslimanit. Por kë nuk e sakë. Pra këtu është për qëllim qafira. Andaj shikove zërë këtu sa vërzien. Por që e mu tje shef e marë që këta jet edhe sot e shënon edhe shkrun liber. Se Allahu Gjellana ka thonë Kur'an, lalëp të gjil gjahilin, andaj del me parrull, nas dojna musliman gjahil. Po ajeti nuk e ka për synim këta. Është e vërtet se na nuk e dojna ignorancët e muslimani, por nuk e ka për synim kja ajeti mi u shmang muslimanit ignorant. Pse? Nga se na nuk e kuptojna ma mirë kush i ka zvit kja ajet. Nga se tham ka mundësi të një njeri mu bashku disa cilësi. Ka mundësi njëri mu bashku disa cilësi, dhe ka mundësi me u grumbullu krejt cilësit e të këqia. Apo, e kështë mëra. Andaj fjala Zoti Gjellë Gjellalu, la në pëtëgjë gjahilin, në emër të besimtarë është, ne nuk duam pa besimtarë. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në torturën e Taifit, kërja kanë bëhë ata ignorantët, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ka thënë, o Allah, fale popullin tem se ata nuk din. Në kuptimin uzoj ata. Andaj kur i ka ardhë meleku i kodrave dhe i ka thënë, ja Muhammed, hel utabiku bejnë akshabejnë, o Muhammed, kër i kanë gjujtë me gurë, me njëlejtët e Taifit, i ka thonë me leku i kodrave, në në trasmetim Gjibrili, i ka thonë, ati bashkoj këto kodra dhe ti në gjesë këta dërmet veti, pra ati përnbysi, ka thonë për nga mberi sëllëm, jo, se ndoshta nga fara e tyre, del dikush që thotë la ilaha illallah. Në këta hadith tjetër ka thënë Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ka thënë Allah fale popullin tëm se ata nuk din. Pra e ka cilësuar me mosdije. Pra me këta janë argumentuar. Gjithashtu janë argumentuar me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fi ddin, atë që Allahu, atë që Allahu ja don khairin, ja mundson me msufejen. Pra këto kanë konkluduar se çdo kush ka emson fejen, udhëzohet. Por do të vjene grupa tjetër që do të thoje, na kena pa njërë që e kanë mësu fejen dhe se në udhëzohet. Dhe kanë plot, në historinë islame ka plot, zënadika, quhet kaptina e zënadikave të cilët kanë dije. Andaj zindikat janë njoftë dhe fjala zindik do me donë për persianve. Për persianve ka arë zindik të cilët janë mbështjel me petku në islamit, e kanë studiu islamin dhe kanë fillu me gjujt. Sikur sot që i shumë me njerëzit. Por që i mëllë gjujt, kontradikta. Ha, ju për këta shka thoni. Ha, për këta shka thoni. Ekstumera. Dhe mundohë në përmjet hedhes kontradiktave me ezbe fejen të muslimani. Andaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt Allahu ja do khairin, ja mëson fejen. E kundërta, a i bjen, kushdo që e mëson fejen, udhëzohet, thot Ibn Qayyim në fun, është pjesërisht, jo komplet. Nga se shofë më njërës që e mësojnë fejnë dhe nuk janë të uzuar. Që i bje që Allahu Gjellal nuk ja ka dasht khajrë. Gjithashtu në hadithin e imam Tirmidhiut, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, khaslatani la ishtemi anifi munafiqin, husnu semtin, wa fiqhun viddin. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, dy cilësi nuk bëhën bashkë të munafiku. Pro, dy cilësi. Bashkë munafiki kursën i banë. E para, husnu semtin. Edukat e mirë dhe mësimi fejes, në kuptim fej. Ro pejgamberi s.a.s. ka thënë këtë hadith, s'munët një munafik, më kanë munafik të Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu më ia mundsu dy cilësimi bashku. Cila është ajo? Husnu semt wa fiqhun fi ddin. Ajo është edukata e mirë, cila është mishrim i ilmit dhe mësimi fejes. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye me këtë hadith do të argumentohet se ky hadith është vetë argument se ilmi o pjesë e udhëzimit, mirë po nuk bashkohet të munafiku. Pse? Se munafiku pse ka thonë më sa nuk i bashkon dyjat? Ka mundësi me bashku edukatën e mirë, po se ka fejen dhe nuk e ka nga feja. Dhe ka mundësi me mësu fejen, orientalismu ba, po s'munët me jetësu ata. Pra Allahu Gjellë Gjellalu, një munafik, se le edhe me mësu fejen e me praktiku. Ose si të praktikdoj është të praktiku për interesa tjerë, për me arrit diqka. Aba bashkë mi botë së të du dhja, së mundë, për shka këso munafik. E nëse bashkohen të du dit, atë robësimtar. Andaj këta kanë thamë, këta janë argumentu pjesërisht, se pejgamberi se sellem ka argumentu se kush ka dije, udhëzohet. Pasaj janë argumentu e edhe me fjalë tjera, sikur fjala e Hasan al-Basriut, ka orë një njeri, i cilë ka pasajmë në Firqat al-Sabhi, ka orë të Hasan al-Basriu dhe e ka pyetur për diçka. Dhe Hasan al-Basriu ka përgjigj. Atëherë ka thonë ky Firqadi, ka thonë innal fuqaha yukhalifunak. Ka thonë fuqahat thon ndryshe, jo si ti. Atëherë ka thonë Hasan al-Basriu, thakilatka ummuka Furayqid, ka thonë i humbsh nënës tënde o Furayqid. Kjo është fjalë arabe e cila përdoret për çortim. Ka thonë sa ki pati faqih. Ki pati faqih alim me disitetu, ka than innama al-faqihu zahidu fi dunya ar-raghibu fi al-akhirah al-basiru bi dini. Ka than Hasan al-Basriu, faqih i vërtet është ai i cili e le dunjajën, i jepet pas ahiretit, e din fejën e vet, el mudawimu ala ibadeti rabbi, nuk i ndahet adhurimit të Zotit të ti, el ledhi la jehmizu men faukahu, a i cili nuk gjun duke përdhos atë qka ma nalt. Kjo është alim, i cili nuk gjun me gjese duke përdhos atë i cili është ma nalt. Wa la jeskharu bimen dune, dhe nuk e nënçmën atë i cili është më poshë se aj. Wa la yabtaghi ala ilmin allamahu Allahu ta'ala ajran, dhe nuk kërkon për ilmin çka ja ka mësua Allahu parë. Në kohën e Hasan al-Basriut, o kohën e përhapur, që njerëzit kanë mësuar Kur'an me parë, hadith me parë, kështu me radh, dhe është bërë kjo mjeshtri e kështu me radh. Andaj kur i ka thënë ky pse ti a ki pa faqih, ka thënë Hasan al-Basriut, çata s'ka dhënë kush e faqih. Këta e kanë marrë këtë transmetim të Hasan al-Basriut dhe kanë thënë, ai çka ka dije, do e mos ulzoj. Nëse së shtu zu, s'ka dije. Gjithashtu, kanë transmituar prej fjallëve të ndryshme të selefit, mbi këtë kaftin, pas e kanë dhanë, fa hadha al-Quranu wa sunna wa itlaqu s-salafi min s-sahabati wa t-tabi'ina, jedullu ala anna l-ilme wa l-ma'rifa mustelzimu li l-hidaje, wa anna adem l-hidaje delilin ala l-gjehli wa adem l-ilm. Kanë dhanë, Qurani, sunneti, fjallët të selefit, sahabëve, tabi'inve, argumentojnë se ilmi dhe dija dhe njohuria do e mos e bin udhëzimin, dhe se çdo herë që mungon udhëzimi është argument se aty ka xhehel. Kështu këta kanë konkluduar dhe në argumentuar me shumë prej gjërave të cilat neve do t'i shmangemi atyre. Pra, me një fjalë, mendimi i palës së parë mbi atë se ilmi a e bje udhëzimin, mendimi i parë është po. Çdo ilm do e mos e bje udhëzimin. Pastaj do të bën qaim el-Jauziyja wa qalat at-ta'ifa al-ukhra. Dhe ka thon grupa e dytë. Dhe në fund i bën qaimi dal. Hin mes, dhe ndan cila është e vërteta. Mirë, po neve duhet t'i dëgjojmë dy palët. E para ka thon. Kan thënë ata, el-ilmu la yastalzimu al-hidaya. Ilmi nuk ta bje udhëzimin. وكثيرا ما يكون الضلال عن عدم عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. كان thon këta ta shiko kur e dëgjove grupin e parë dhe kreç ka ato çka argumentohen, e këtu është belaja e njerëzve kur lexojnë, çe s'pas ka dyshim këtu, e kur lexon vetëm i parë thotë çe mirë, tash dëgjoj këta të tjerë, kur dëgjoj këta të tjerë thu, ato kur gjas pas kanë thonë këto të shpe folka, ando të t'i bënkaj me lëzijin në fun, ta është kujdes se këta kanë mri pra në shumë pik të tehut, cila është dhe vërteta. Pra a është gjithë kush ka ilm udhëzohet, dhe a do me thonë se a i cili mëson pa tjetër i vindit Allahu Gjellë Gjellalu, kjo mesele e ranë. Kanë thonë grupa e dytë, ilmi stabjet do e mos udhëzimin. Bile, shumë prej dalalit, prej devijimit, është me qëllim. Pra shumë prej devijimeve janë me qëllim. Dhe ilm, pra me ilm e ban dalalit, dhe i hit dalalit. Madje me asi ilmi shka s'ka shybe zotnia ti ilmit. Pa, madje kanë dhanë, bile, aj i jep për parësi devijimit dhe kufrit, duke dit keqen dhe fesadin e kufrit. Pra është ashtë grupa e dytë kanë thonë, jo, nuk është të vërtet që ka përnë grupa e parë. Shumë devijum e din që janë devijim. Dhe kjo e vërtet, ada i përnë kajmë e gjithë, edhe atë të partë kanë vërtet, edhe këtë dytë. Ka njerë si dhuti, a e dibe që kjo haram? O, valla, harama. Edhe le muhe me që këta thotë. A kemi hasë si njerëzi? Kemi hasë. Mirë, a kemi hasë që ka dije, le dzonë, e shfletonë, dhe prapë gjytët në filozofitë e veta, edhe kësi ka. E cila është tash, ka vjen kjo dhe ka vjen kjo, në fundër të amorë me vesh nga i bënkajim el-Gjauzije, ku nuk di, në basë të asaj që kanë folë djetarët, në vlerësimin e këti libri të i bënkajim el-Gjauzije, kanë dhënë dhe nuk i ka rrumbullaksu se bepët e uzimit dhe mos uzimit si i bënkajimi në këtë libër. është mrekulli studimi për Kajmë el-Gjuzije, se si ka përmbledh piket Kur'anit qysh uzohet njerit dhe si pengohet për uzimit, sigur kjo libër. A në gata një për Kajmë el-Gjuzije në film, mes eletun adhime, kjo mesela shumë e madhe, o shumë e madhe me kuptu ti qysh mundet njerit me gjithë dhije me dhe viju. Hasha, është interesant. Dhe si ka mundësi dikush subhanallah thot, po e di që ahram. Edhe tu kejsh bile thot, po e dina, jo kitë haram i bani. Mësa mi fillon e bani hegara ata. Por e ka për cilin me fladit gjegun e haramit dhe si në zhjit. Në lusë për Allah unë gjela që të hep edhe ilmi edhe udzim. Nëse ilmi pa udzim zvlen, vlezër. Ilmi pa udzim nuk vlen. Dhe udzimi pa ilmi nuk vjen. Këte janë të ndërlidhur njëra me tjetërën. Pasaj ka dhonë grupa e dytë. Ja shikone shejkhin e dalalit, hoxhën e dalalit, wada'i l-kufr, dhe thirsin për në kufr, dhe imamin e mëkatarve, iblisu aduullah, iblisi armiku Allahut. E ka dit urdhin Allahut për mirasec dhe ademit. Ska dishun ta. Shiko tani, argument shumë i fuqishëm për atë se ilmi se vje uzimi. Hoxha i dalalit është iblisi. Ky, kër i ka thënë Allah, bjeri sejtë dhe ademit, e ka kuptu që a bithët Allah. Dhe e ka dit, dhe është argumentu, dhe argumenti, qka ju ka do ka ti argument, fjale e ti, argumenton se shumë mire ka kuptue. Për Allah, pra, Allah kër i ka thënë, bjeri sejtë. A ka mujtë me thënë ki, ka dalë, sa, qështë i bjeshtë, a rukua sejtë, qka i të lipti, ja, që ka përzi. Argument, argument tash sa i ka thënë, ma kuntuli es gjude. I ma khalak të hutine. Une nuk i bi sejshde ati që a ki kriju prej loqit. Pa e se ka problemin se se kuptova që ka po lip. Po une si bi që ti sejshde. E këto ka dalim. Ka dalim mës me kuptu që ka po lipët për teje. Dhe ka dalim mas i ta kuptoj që ka po lipët për teje me thonë se baj. A ka, ka dalim njani me thonë zdi mu fal. Dhe ka dalim njani me thonë ja, s'kam vaktune. Ka dalim. Andaj djetarët nuk mundet djetarëm ju përzi. Ata nuk të lerojnë thot, nëse thot kështu, kështu. Nëse thot kështu, pse? Se uzimi është punë e madhe. Është pyetje gjenet e gjenem. Nuk kjo hajgare. Dikush me ndonë këta hajgare. Ajde fol nana. Kjo me hinë gjenem, a me hinë gjenet. Kjo meselja. A dhe ka thonë, hoxha i dalalit nuk ka pas dyshim së qka i ka thonë Allah. Fe khalefehu e anë dhe l'amar. Aj e ka kundështu Allah dhe është bo i natqor me Zotin e Vexhele Xhelaluhu. وباء بلعنة الله وعذابه الدائم علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين كان ثان قلوبة يديت آي اكا ديت شايكا ثان الله اكا رفزو مدية ذا اكا مور برسي بر إذريم ذا ملكي من الله برجث مون مجد دي نتي بركت ملكيم dhe e ka njof Zotin e vetë të barë kjo vëtë e ala dhe ka bo bejnë Allahu në gjele gjelelu se ka mi deviju këtë ropë të Zotit përveç ato që ka i runë Allahu për e cincirtëve. Shikoj iblisi e ka zbitë urdin Allahu, e ka mor, e ka kuptu si ka rase ishte dhe pas kësaj ka shtu i natë, ka thanë për shka këse më devijove ka mi ti deviju këtë une, për këtu ka hi puni nati. Andaj shikoj ka ndonë këtë grupa e dytë se këta njerëz edhe iblisi për të në pijinve e kanë dit me ilm dalal dhe e kanë zedh dalal fe kana gajra shakin fillahi wa fi wahdanijeti wa fil ba'til akhar wa fil gjenneti wa nari wa ma adhalika ikhtar al khuluda fin nar wa ihtimale la'nëti la wa gadabihi wa tardihi min samaihi wa gjennetihi. Kanë thonë këta iblisi s'ka pas dyshim në Allahum, e ka besu një shmërinë Allahut, e ka besu ditën e gjikimit. Këtë këto me ajete andaj ka thonë febi izzetike, andaj ka thonë vëkale rabbi andërni, o zotë jem, ka thonë lem dërë ditën e gjikimi. Shiko, dërë ditën e gjikimi, pra e besoj ditën e gjikimi dhe e ka besu gjenetin dhe zjarën. Që që ka besu gjenetin dhe zjarën? Pa i në gjenet e ka deviju e ademin, i ka thonë a do me nejtë për gjithmonë qëtu. Pa e ka pi për jashtë që shka harë në disa transmitime e ka po vezvesi shejtanit, pra i gjenetin e ka pos jekin bindje. Me gjithë këta e ka zgjedh dalalin. Ua ma adhalik, andaj këta kanë thonë, me gjithë këta e ka zgjedh me nejt për gjithmon zjarë dhe me e bajt malkimin e Allahut dhe hidrimin e ti dhe dëbimin e ti pi qëllit të ti dhe gjenetit të ti. An ilmin bidhalike vë ma'rifetin lem jahsu li këthiri minën nës. Madje, asi ilmi ka pas shejtani, kanë thanë këta që shumë njerëz nuk e kanë. Shemë, sot plot njerëz e diskutojnë meselët. Edhe ata që ka i nëzitë shejtani mi diskutu meselët, ata se kanë jekinin e iblisit. Për shembull, shejtani ishte njerëz me dishun Allah, për vetë s'dishon. Andaj kur i ka shtymu për la sahabët dhe mushrikët, apo i kanë nxit me dal Bedër, i kanë nxit me dal Bedër, kur i kanë nxit për luftë, vetë është tërheq. Ka thonë inni e khafu Allah rabbel alamin. Kjo është interesant me shejtanin. Në fund ka thënë u lutet në Allahut Zotit botnave. Sura Hashr. I ka shtimu rok ata. Andaj kjo është roli shejtanit edhe për njerëzve. I fusin shtetet në luftra, i fusin popujt në luftra, i fusin shoqërit në luftra, i nxisin për leshe ndryshme ekonomike kështu me radhë, shoqërore dhe në fund tërheqën. Rroknu jo, jo na. Dhe ata shkojnë pin kafe për i larg. Dhe pasaj turmat e njerëzve rrokën. Andaj besimtarët do të mkon shumë si çel. Shikoj shejtani. Andaj kanë thënë këta, shumë për njerëzve s'kan ilm shejtanit. Cili për njerëzve ka fol direkt me Allahun xhel xhelalu? Musa, për qertë, iblisi ka folë drejtë, drejtë për drejtë në Zotin e vetë të barë kjo vëtëala. Me gjithë ta, si ka bo do bi kjo. Andaj Allah unë arruajt nga devimi pas uzim. Andaj ka thënë Allah u gjele gjele në gjuhën e iblisit, wa kale rabbi fe andërni ila jo mi u bëthun. Andaj ka thënë, o Zotë jem, kale rabbi, bil kesra, i thënë djetarët me kesra, është rabbi, është hekjeja, o Zotë jem. Sikur që ka thonë, kush? Ibrahimi, kale rabbi. Dhe që ka thonë për nga mesëm, kale rabbi. Pra rabbi, o zoti jem. Pra iblisi, kër i fletë zoti, dhe o zoti jem. A me ka thonë disa prej djetarëve, o shqudi me disa njerës të cilët këputin shpresat në zotin e vetë, me gjithë se ka iman. Dhe jo, mu zoti së më përgjigjet. Allah i ka përgjigjit iblisit. Kër i ka thonë, o zot, lem dhe të gjikimi, ka thonë rë. Qësa Allahu gjele, andaj për në kaj me gjëzit në rrëvdët të muhibbin, ka thonë fe inë Allah ju hibbu dhikra hatta minel kafir. Allahu e do dhikrin, përmendjen e ti, qovët dhe piqafirit. E do në Allahu gjele gjelelu. Pse? Nga se qilimi i kriimi të është adhurimi Zotit. E nëse dikush e bje pjesërisht, edhe pse si ban do bi në akhirat, e do Allahu qatë pjesërisht që e ka bo. Andaj ka thonë i për në kaj me gjëzit, se kaja e ruan nga fatkecit edhe qafirin. Po dhe kjo është e njërë, shikot e njëri, koftë i uzum, koftë sështë i uzum, kur ishma në në kusht një fatkeci e thojnë, një sadaka e ka rujtë. A hisë falë namaz. Sështë nuk orë ruket, edhe prej atyre zëtë nuk përkacon ishtë një islam, në fe tjera, thojnë sadaka e ka rujtë, lëmosh e ka rujtë. Se është e njërë në mesin e njërzve, se vepra e mirë, e bje bereqetin e Zotë Gjeli Gjelaluhu. Andaj të ndërua lezer, janë argumentu këta se iblisi, këti ka puhua, këto, me gjithë thaj ka zgjedh dalale. Gjithashtu, Allahu Gjellë Gjellalu ka përmejnë në ajete, në surën Fussilet, ajete 17, ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa emma themudu, fe hedajnahum, fe stahabbul ama alel huda. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, saj përket themudit, ne e kemi urzua ta, ka thënë komentatorët, bejenna lehum, wa arrafnahum, fe araful haqqa, wa te jekkanu, wa atharu l'ame alejhi, fe kane kufru ha ula. Kanë thonë djetarë, fjala Zotë Gjellë Gjellalu, ne themudin e udhzuam, kanë thonë komentatorët, i asëqaruam dë vërtetën, e bëm me dije, i asëqaruam deri sa patën bindjen dë vërtetën, e ata i dhanë për parësi devijimit, para udhzimit me gjithë dije. Pra Allah u gjithë thotë, themudin e udhzuam, qarë udhzimi? Ato mu paskon të udhzum që kështë bita zapi. Po pësi ju ka të bita zapi? Se që ki udhzim nuk është udhzimi tjetër. Qiko këta djetarë ta shka një fell me diskutu. A e tërheq ilmi udhzimin? Grupa di thotë jo. Argument ka thënë Allah në Kur'an. Qiko ajeti 17 i surës Fussilet. Wa emme themude, sa i përket themudit, fe hedejnahum, e kemi udhzua ta. Kanë thënë këto, që shqipje këtu i kanë udhzu? Ja kemi kalzu, e kanë kuptu, ama ata i kanë dhënë për parësi dalalit, andaj ju ka zbi dënimi. Dhe dy grupët e janë pajtu se themudi është i pa udhzum. Pasaj kanë diskutu se si ju ka ardhë dalali. Grupa e parë kanë dhënë pi gjehlit, grupa ditë kanë dhënë pi inatit. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyri ka një mes pasaj dhe ka shpjeguar. Andaj, ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën El Isra, ajeti 102, duke e treguar në gjarën e Musës me Firaunin. Se Firauni a ka deviju me ilm a me gjehl. Andaj, shojtë përmi në disa njerës përshimë të thojnë, sot njerëzë ju ka arrit islami i abuzum, i cungum, i gjumtum. Pse? Për ignorancës muslimanve. Pra, musliman spodin, e spodin mi au që islamin tamam, e ata kur pengoj një tamamin, sun po hin islam. Se si kur ta këshingu tamam, këshin hin islam. A e vërtet kjo? Jo. Nuk është e vërtet, e ndërruar dhe zërë. Pse nuk është e vërtet? Jo por inati. Na dëshiroj muzimi këtë njërzve. Shikur që a ka dëshiru për nga meri se sëllem. Nëse kjo nuk ka, dishka shka ne e kena kriju vetë. Ne e uzimin e ka ardhë dhura për i Zotë i Gjellë Gjellë. Me dështë Allahu na i merë, Allahu mës na i mordë. Po me dështë na i merë. Se nuk është që na e nakonë më të Zotë i se ata. Po pse themi se nuk ju ka arrit i islami abuzuar, sepse ata nuk pranojnë një hap barnë i la që i vogël mi uhi ilegal. Por që e mund të isot, shkon ku dush në Evropë, në shtetë ndryshme. Edhe thuj atënve, e kum kriju një ilaqë. Oshtë shërim për këtë smundje. A të thënë ato, a, shumë mirë vala bjere. A thënë që shtu, ka dalë. Na kena liqë, thotë. Kushdo që do me apohu për një ilaqë, se është ilaqë, një materje, që kjo funksionon për shërimin e kësaj smundje, prejtë, na kena këtu laboratore, futën laboratorë. Pastaj, leja filan firmës, leja filan firmës, leja filan shtetit, eksumera. Ata të këputin ti për me shti një kaqore i laqë. Dhe këta e di njëzë që ka këqarë madha, jo i laqë, madhra. Dhe në kata që ki madh nuk korespondon me filan lejen, me filan lejen, me filan lejen. Pse? Pra ata kakën si qelë kur po hika një madhë. E pse ata kur po hika islami, kinë se i abuzum, s'pi aktivizoj kanë këto shoshitje, se zdojnë. Si kur donin, do të lexonin, do të amin e Kur'anin vetë. Ka dalë, që ki Muhammedi së sëllem, ka dhënë kush sumbin dhe të muë, dënohet. Një be kjo hajgara është ta. Nuk është hajgara. Hajta lezojnë amir. Ata shkrujnë me qindra mija titur. Lëllë shkenë se studiojnë. E kanë studiojnë qelizën, atomi. Ta gjenë ti kancerin bark. Apo, ta shtinë aparatin e këshirin. Ta gjenë smujë, dhënë, që këtë smujë e ki, që këtë i lashtës me përdor. Edhe vaktin e caktur me kësë mëra. Si ka mundësi mi u shku islami gabuar? Po vetëm të islami gjenë arsye njerëzit. Anda nuk është që islami ka shku i buzum. Hatta nëse, po ne e pranojmë se na kena ignorancë. E mundë dhe një herë unë e meselë me përfitiru gabimisht. Dhe me prezentu gabimisht. Po ti pëse s'pëlezon vetë. Se kjo nuk është vesh për ty, është edhe për mu. Kjo është edhe për ty edhe për mu. Anda nuk ka arsye tim në çështjen e hyrjes në islam dhe në bazat e fesë e Zotë i Gjellalu, si është besimin Allah dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Anda ka thënë Allahu Gjellalu për Firaunin. A ka deviju Firauni me ilm apo pa ilm? Ka thënë Allahu Tebareke ve Teala në gjuhën e Musait, ajeti 102 i surës El Isra. Dhe gjoni me vëmendje. Ka thënë Allahu Gjellalu ala, laqad alimte ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathburan. Shikoj Allahu Jalla Jalaluhu. Në gjuhën e Musait alayhi salatu wassalam i ka thënë Firaunit. Firauni çai ka thënë Musait alayhi salam kur e ka refuzuar? E para i ka thënë, "Ha, unë të kum rrit." Pastaj i ka thënë, "Ti s'di më fol, po bëj zonjua." E kështu me radhë. Pa me një fjalë si i qartë. Andaj pasaj ka thonë, bjemi argumentet. Andaj pasaj ka pada fequë ato si irbast me Musaj. Kitë që përkërkon argumentin. Mirë, na a du të mengu Firauni kur thot spedi, a du të mengu Musa kur thot tjedi. Qaj ka thonë Allahu Gjellë Gjellë në gjuhën e Musaj? Ka thonë Musaj a.s. Lekad alim te. Ka thonë komentatorët, min fethi të i wa hiya qira'atul jumhur ay laqad alimta anta. I ka thon Musa, ti o Firaun, ti shiko drejt për drejt, ti o Firaun e di se ajo çka e ka zbrit Allahu xhelle xhelaluhu çka është illa rabbus samawati wal ard basair. Këto argumente të basair nuk i ka zbrit pos Zoti qiellit dhe i tokës. Pra Musa i pi thot ti e di, a i po thot unë se di. Kujt nja besuna? A e besojnë Musajt që i ka thonë aje di. E aje kur thotë në se di, ajo është e kodë. Vë inni le edhun nuk e ja Firaunu me thbura. Dhe i ka thonë Musajt e samë, o Firaun, unë e ty po të mendoj se keme qenë i shkatruar. Andaj janë argumentuar këtë djetartë se Firauni e ka ditë se Musajt e salatu se samë është pengamber. Pse e ka refuzue? Do të vim të ajetet tjera të zëtë i kam përmen djetarët. Në surën e Neml, ajetit 13 dhe 14, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, duke folur për këtë popull. Falemma gjaët hum ajetuna, mu bësiraten, kalu ha dhe sihrum mubin, wa gjahadu biha, wa stejkanet ha enfusuhum, dhulmen, wa uluwen, fandur kejfe kane, aqibetul mufsidin. Surën Neml, ajeti 13 dhe 14. Po i citoj këto pasaj kush do me regjistrua dhe me shoshit meselen në detalet e veta. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu për Firaunin dhe popullin e ti. Kur u erdhën atyr ajetet tona, mubësiraten të qarta, mubësiraten do me thanë si cëli që ka sy ishe, dhe si cëli ka dëgjon ishe, i dëgjon edhe i kupton ato. Ka thënë, kalu ha dhe sihrën mubin. Ata kanë thënë kjo është sihr i qartë. Pro tani, kanë ardhë ajetet e Zotit, ilmi. Këta s'povëzohen. Me qka pi rezistojnë ajetet e Zotit, kjo sihr. Tha Allahu Gjellu Ala, wa gjahadu biha, wa stajkanet ha enfusuhum. Ata i mohuan ajetet e Zotit, ama shpirtrat e tyre, kishin bindjen to. Kishin bindjen to. Pas e ka thonë, dhulmen wa uluwen. Pra, gjehadu dhulmen wa uluwen. Ata i mohuan ajetet e Zotit me gjehel, apo me qka? Jo, me zulum dhe me kryelartësi. E tani kryelartësia, a ka mundësi marë me gjithë dhijen? Vjen. Zulumi, a ka mundësi marë me gjithë dhijen? Vjen. Po është Zotin. A i cili vret fmi, a se di që i zban me vret fmi, i cili zdo feqoftë. Dhe pasaj vjen dikush të të posdin, be ata ju ka përzi, së ne ka gjujt, gabim ka do që të tërkun. Së ne ka gjujt. Këtu e studion atomin, që lizën, atje të të gabim i këna vëra 5.000 fmi. Mirë pa Allah u gjithë dhe dhulmen wa uluen. Ata janë nga zulumi dhe nga kryelartësia, ju nga padia. Pasaj ka thënë Allah u gjithë luala, fandur kejfe kene, aqibetul mufsidin. Shiko që shka qenë përfundimi, i atër e shka bojnë fesat. Në tokë. Andaj kanë dhënë grupa e dytë se shiko, Allahu Gjellu Ala e ka këthi mohimin e Firaunit ku? Jo në gjehel, po në zulum dhe në krilartësi. Dhe ajeti tjetër, i surës Isra tha, lekat alim te. Dhe shpreja alim të shpreja ma e larë shka vjen Kur'an. Pra Musa i ka dhënë, o Firaun, pra me fjallë tjera, o Firaun, ti e di se unë jam pengamber. Andaj ajeti tjetër dhe dabin, djetarët, Musa i se më ka dhënë, o ju njërës, ju e dinive se jam pengamber unë. Para më do, ka thani më kaj me lëgjëzije, pengamberia është aq e lartë të pengamberi, veç me e pa e me rrështë nga pengamber. Ndë kjo është pengamberi. Ndë Abdullah ibn Selami, që ka tha? Për jahudive, për kategorisë matranë që ka arë. Ka thani, veç kër e pa është pengamberi, e pa është nga pengamber. Kër e pa është Muhammedin, e pa është nga pengamber. Pse? Sepse te, para më do të ndërruzë, nëse këna pa pengamberin së sellem. Dhe e dim se ky Kur'an dhe ky sunnet së mundet me arve cëpër njëri të zgjedhur të Zotit Gjellë Gjellalu. E si ka mundësi dikush mësë me dit? Si ka mundësi dikujna mi u përzi një i paralizum mendje, flet këtësira, i u zbulohon loj loj amoralitetit dhe kurvërije dhe pastaj delë dhe thot, jo kja, loj mira. Qështë ka mundësi mi u përzi ki me Muhammedin s.a.s. Mirë po epshi, të shumë me te i përnkaj me gjëzije, se si do të përmblej dhe me gjithë dhije që ishë humë njëri ju. Allah unë arrujt nga devijimi. Andaj pengamberi nuk i përzihet kërkujta se është pengamber. Andaj shka tha pengamberi se selim hadin se kanë zirim më muslimi, ma jesma ubi jehudijun wala nësranijun thom me lem jet ba'ni illa wa kad dëkhalen nar. Nuk dëgjom për muë një jehudi dhe një krishter dhe pasaj së më vjen mas muë vetëm si hinzjar. Mirë, a qaq e lartë është me veç me një që ka dolë Muhammedi, a qaq binë së është jo pengambera. Qaqështë. Dhe shiko, dunjoja, këtë dunjoja e dinë se Muhammedi së sellem është pengamber. Nga argumentet e qartësët i ka bëhe. Andë Shejhul Islam të imije, kër është argumentu për pengamberin e pengamberi së sellem, për të se do të flasë në legjërata saktuara, i ka qërtue, është arit, dhe maturidit dhe gjehmit dhe mutekelliminet, të zëtë kanë dhënë, hajde të argumentojnë a pengabirin e pengamesam. Ka dhënë veç kjo, keq është. Pse? Qka e të argumentue? Qka e të argumentu? Diçka qka shmunet më mohu? Por njeri ju kur argumentojnë dhe zërë? Argumentojnë për diçka që cilë o komplikume. Mi përshim, a mujna na mi mbledh njerëzit sot? Mi thënë, hajde tash na kena mu mbledh me vërtetu. A ka dila s'ka? Valoj, meni një debat qështu, njerëzit zonjë, si i ta manti. Andaj, qartësia e pengamberit ton, sallallahu aleyhi sallam, për ata i cili ka ni për ta, a i cili s'ka ni, o e kitë mesele tjetë, kur s'ka ni, a e mesele tjetë, po njoni ka ni, pastaj për tekat e veta nuk e ndjek Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, pastaj fabrikon, ha, fabrikon arsye, këtë të fabrikimet nuk i bojnë dobit e zoti vetë të bare kjo vëtë ala. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu është argumentu me këto fjalë të Musait alayhi salatu wassalam për dijen e Firaunit. Kjo grup është argumentuar gjithashtu me ajete tjera prej ajeteve të cilat janë argumentuar është edhe fjala e Zotit xhelel xhelal në surën Al-An'am, ajeti 33 i surës Al-An'am, ka thënë Allahu xhelel wala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Na e dim, ka thënë Allahu xhelel, se ti të mërzit ajo çka ata e thon. Fa innahum la yukadhibunak. Por se ata nuk thojnë ty e rëndës. Olakin në dhalimin e bi ajatillahi e gjahadun. Subhanallah i ladhim, njëri ju në njëherë ka nevoj mi lezu ajetet e Zotit Gjellë Gjellalu, jo që tefsirin a duhet, na jemi të mundu me tefsir, po në njëherë duhet dhe shme lezu fjallë e Zotit, tikrar mi ba, që ka thoni Ibn Kathiri, dhe prej tikrarit vjen shpegimi, dhe mi lezu shpesh fjallë e Zotit, njëri ju shumë përfiton. Nësi shtohet tefsira, ajo është edhe dobi për te i dobis. Mirë, po veç me i lexu fjalët e Zotit Gjellë Gjellalë përfiton shumë. Shikoj çka thot Allahu në surën El-An'am, ajeti 33. Ne e dim, o Muhammed, alayhi salatu selam, se ti të mërzit ajo çka ata e thonë. Po e njëri, çfarë si kanë thonë? Çfarë si kanë thonë? Ju kanë ngushtu gjoksi. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, fa innahum la yukadhibunak. Ama ata, ti nuk janë të përgënjështru. Ata s'kan problem me tyje. Walakin dhalimin bi ajati Allahi jahadun. Ama zulum qarët ajetet e Allahut i mohojnë. Pra ato s'ka problem me ty, ato e dinë se je hak. Mirë, po ata me ajetet e Allahut kanë problem. Pra me ata çka ti ke ardhur me ta, jo me tyje. A dhe kjo është prej fjalëve të Zotit Xhelel Xhelaluhu që në argumentue për atë se edhe me dije ka mundësi me deviju. Gjithashtu ka thënë Allahu Xhelel Xhelaluhu në surën Al-Baqara, ajeti 102, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Allahu gjelën surën Al-Baqara e ka pru e rasin e Sulejmanit, edhe rasin e Harutit dhe Marutit në Babil, ku ja u kanë mësu njerëzve dhe ja kanë mësu për e tyre sihrin. Allahu gjelën ka thënë, mos e mësoni sihrin, se kjo është dalal dhe kjo kufër dhe kjo devijan. Në fund Allahu gjelën Gjelaluhu, që ju thotë këtë në që kanë mësu sihrin për jehudive, ka thënë ajeti 102, Walakad alimu ata kanë pos ilm se ajo qka janë të ble dhe janë të mësu prej sihrit, ma lehu fil akhirati min khalak, si jetë asë një hisën akhirat. Pra këta qka e kanë ble sihrin, e kanë dit me dije kër e ka ble, kër e ka mësu sihrin, se në akhirat qka? Ska kur gjo, smer kur gjo. Mirë, po është interesant se kjo ajet përfundon le ukenu ja alemun, sikur ata ta dinin. Shiko, lezoj surën Bakara, ajeti 102, surës Bakara. Shiko ajeti i thot, walekat alimu, ata e kanë dit, edhe adi që i bje walekat alimu, wallahi, lekat alimu, pasha Allahun, e kanë dit, se kur e kanë mblej sihrin, akireti ju shkoj atinve. Në fund Allahu thot, le ukenu ja alemun, bëse ma shtarau. Ata, si kur ta dinin, sa keq kanë bo. Andaj kanë thonë djetarët, si kur ta dinin e funit, është si kur ta praktikonin atë që ka duhet. Dërsa kjo është përket informacioni. Pasaj, janë argumentu edhe me fjallët e tjera të Allahu Gjellë Gjellalu, si kur fjallë e Allahu Gjellu Ala në Ali Imran, ajetit 86, ku ka thonë Allahu Gjellu Ala, kejfe jehedillahu qawmen kafaru ba'de imanihim, wa shahidu anë rësule haqqun wa gjaëhumul bejjinatu wallahu la jehdil qawmë dhalimin. Ka thënë Zoti unë të bare kjo e tala, si ti u dhëzën Allahu disa njerës të cilët kanë ba kufër pas imanit atëne dhe kanë dëshmu se rësulli e hak Muhammedi s.a.s. dhe ju ka ardhë atyre argumenti i qartë, Allahu nuk ju dhëzën popullin zulum qartë. Ka thënë Ibni Abbas radiallahu anhuma vë ardhahuma, hum Qurejda wa Nadir, pra janë difisat e jahudive, benu Qurejda dhe benu Nadir, wa men dana bi dinihim, dhe ata që e kanë fejnë e këtëre di grupeve, keferu bin nebiji sallallahu aleyhi sallam ba'de enkanu kable me ba'athihi mu'minine be, e kanë muhu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam edhe pse para se me arë Muhammedin aleyhi sallatu sallam i kanë besu ati, wa shahidu lehu bin nubuwa, dhe kanë dëshmu sa a i vjen me pengamberi, wa innama keferu bagjen wa haseden, e kanë muhu nga zulumi dhe nga zilia. Pro Benu Qurejda ju kanë thonë njerëzve, ma dje ju kanë thonë Eusit edhe Ezrajit, Khazrajit, i kanë thonë edhe pak vjen pengamberi, këna mi u luftua. Kër ka arë pengamberi sallallahu alaihi wasallam nga Arabët dhe i kanë besu Eusi dhe Khazrajji, për i natës i kanë shku, që që do të përmene i bën kajimi se nga sebepët të cilat e pengojnë uzimin e disa njerëzve, me gjithë dhije është kur ta kish pranu islamin një njëri shaky për para ka pas hasmime ta, si kur që i dëgjojmë disa njerëz shmendur, shkojnë në gjami se filani vjen. Jehudit kanë thonë, na nuk i shkojnë amas Muhammedi s.a.s. se i ka shku Khazrejgji mas. Ha? Këni paso njerëzit? Shkojnë ati ka shku aj. Pra, ani me gjenemi pagun, si tje që si burri, duroj ati, Allah në arrujnë nga gjenemi. A dhe lezët, hasmija, kundërstimi, zbaneve me na mjegullue surën e hakit. A dhe, ka thonë Ibni Abasi, ata e kanë ditë se Muhammedi s.a.s. është pejgamber. Andaj ka thënë Zejjaji, a'lam Allahu azza wa jalla annahu la jihata li hidayatihim li'annahum qad istahaqqu an yadhillu bi kufrihim li'annahum kafaru ba'da al-bayyinat wa ma'ana kayfa yahdihim ay annahu la yahdihim. Pra ka thënë Zejjaji, ka thënë Allahu na ka treguar se s'ka rrug për udhëzimin e tyre, nga sa ata e kanë merituar dalalin për shkak kufrit të tyre dhe për atë se ata pas argumenteve kanë mohuar. Dhe fjale Allahot, si ti uzoj Allah një popull, kjo pytje nuk është Allah së një uzon, po ka thonë, ej, la jehdihim, pra nuk i uzon. Pra fjale Allahot, kejfe jehdihim, si ti uzon, e ka për qëllim, qka, si uzon ata, pse, se ata e kanë ditë se Muhammedi e hak, janë krenu për para se ka me ardhë një pengambe, dhe në fund kur ka ardhë, pini kondi, qka ta se kanë dashtë, e kanë mohue. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu është argumentu me këta se edhe me ilm ka mundësi me egzistu dalali. Dhe këtë argumenti janë hak nga se janë Kur'an. Gjithashtu janë argumentu me fjallën e Zotë Gjellë Gjellalu në surën Bakara, ajetit 89, falemma gjaehum ma arafu keferu bih, falanetullahi alel kafirin. Pa atyre, kuru erdi, për nga mberi s.a.s. e njoftën, na e ka përcim këtë ajet, e kaluan. Keferu bih, e më hua për nga mërin, se zëllën fe lahnetullahi alel kafirin, malkimi Allahu qovë mbi kafira. Gjithashtu janë argumentu me ajetin 90 të surës Bekara, e përmendëm ajetin 90 të surës El Bekara. Gjithashtu janë argumentu me ajetin e surës El Nahl, ajetit 82-83, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fe in te wallow, fa innama alayka al-balagh al-mubin ya'rifuna ni'mat Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum al-kafirun. Në surën An-Nahl ka thënë Allahu xhallahu ala ayatin 83, nëse ata ti ta kthejnë shpinën, pra ndjekin ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti e ke obligim me ja ushqaru rrjedhshëm që mos thonë s'po di me shpjegu balagh, komunikim al-mubin, çka do të thonë, pra i qartë. Kanë thënë, ka thënë Allahu Gjelluala, ja rifune një emet Allah, ata e din begatin e Zotit, thonë me ju në kirune, pas ta je më hojnë ata, o e këtheru humul kafirun, shumit se tëre janë kafira. Kanë thënë, kale su diju, ja një Muhammeden sallallahu aleyhi sallem, Allahu e ka për qëllim me një metin e Allahut, Muhammeden sallallahu aleyhi sallem. Pra ata e din se Muhammedi është hak dhe e më hojnë ata. Pra, mohimi Muhammedit, a vjen prej gjehlit, a vjen prej ilmit. Andaj janë pajtuar krejt djetarët, ehli sunne dhe mubtedia, se në mohimin e pengamberi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ekziston penges ha të tekfirit. Nga se qartësia e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është si kur djeli mëzdit. Nga gjitha anët shijohet, nga gjitha anët shijohet. Gjithashtu janë argumentu me fjalën e Zotit Gjelle Gjelaluhu në surën El A'raf, ajetin 175 dhe 176. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu: Watlu alejhim nebe alledhi atejnahu ajatina fansalakha minha faatba'ahu shejtanu fakana minel gawin. Lexoja u ty atyre. Dhe këtu sa për dobi në Kur'an, kur të bjene watlu alejhim tilawa, është përsërit jau a watlu. Andaj Allahu Gjelle Wala kur i ka lavdruë ata që ka e lexojnë Kur'anin me hak, ka thënë yatlunahu haqqa tilawati. Ata e lexojnë Kur'anin, pra e përsërisin me hak. Andaj kësa përdobi jashtë temës, ku të vjenë në Kur'an tilawa, se vjenë qira'a, vjenë dhekir, wa idh, përkujtoja u tëre, dhe vjenë watlu. E watlu që ka i bje, lexoja u përsëritja u atyre. Pse? Aso mesele madhe. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, lexoja u atyre lajmin e ati që ne i patmidham ajetet të tona. Pra Allah thot, të regoja një njëri të cilit nevi a kimi dham ajetet të tona. Ka thënë Allah u gjele gjelalu, fënselëka minha, e aj u zhvesh për tëre. Insilak do me thënë kër e hek lëvojshgën prej bërthamës, dhe kër i hek të eshet i thënë insalëka komplet. Kër zhvesh është komplet i thënë insalëka. Ka thënë Allahu Gjellu, fënselëka minha fe etba'ahu shëjtan. A ju zhvesh prej ajeteve tona dhe u ba prej gawinve të devijuarve. Wa la u shi'na la rafa'nahu biha. Si kur ne të dëshironim, do të ngritnim me ato ajete. Wa la kinnehu akhlada ila l'ardi, por se aj u zhjit në tok, wa teba'a hawa, dhe ju dha pas epshit të ti, fe metheluhu ke methelil kelb. Shembuli ti është sikur shembuli i qenit. Allahu na rujt. Pra ajeti 175 dhe 176 i surës A'raf argumenton se Allahu ja ka dhënë njeriu ajetet e tij dhe ai ka deviju pas njohjeve të ajetës. Dhe Allahu xhela e ka cilësuese e ka ndjek shejtanin. Andaj Allahu xhela xhelalu e ka sjellë se është e mundur që njeriu të devijon çka me gjithë dije. Dhe kanë sjellë edhe argumente tjera, neve koha na ka shkua, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu sjellën e kësaj kategorie të dytë, pra mendimit të dytë të djetarve, se njëriju ka mundësi me deviju me gjithë dije, dhe pasaj do të shtjelojmë gjykimin e Ibn Kajimit. Pra kitë qëto shka i prunë në diri tash, Ibn Kajimi i ka prunë nejmën të atënve. Pra Ibn Kajimi tash veshtës të thonë, ata kanë thonë kështu, ata kanë thonë kështu, dhe në fund do të ullet, dhe do të ullet tash ngo kushe ka qëllue. Ma e rëndësishme ashtë kush e ka qëllu, ndërsa kjo ishte pa tjetër me u përmenë si premis që ta nxesin pastaj se a e siel ilmi domos dëshmërisht ullzimin apo jo. Dhe ta vazhdoj me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu në legjeratën e arsme e lusme Allahun Tebare Kjo Vëtala, që Allahu Gjellë Gjellalu na jep ilmi cili na e siel ullzimin dhe jo i cili nuk bjen ullzim. E lusme Allahun Tebare Kjo Vëtala, që Allahu Gjellë Gjellalu ti nështron zemra tona për Allahun. E lusme Allahun Subhanu Vëtala, që Allahu Gjellë Gjellalu ti pastron shpirtat ton, ti ban me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusme Allahun Tebare Kjo Vëtala, që Allahu Gjellë Gjellalu mos na devijon pas ullzimit. E lusme Subhanu Vëtala, që Allahu Gjellalu na jep përfundim të mirë. Kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.